se utikinga na banai Neke se ubuinga na libalara Na tunao Neke se Na bengao Neke se Okimi Neke se Oboinga Neke se utikinga na banai Ubuinga na bana mama Neke se Neke se Nekese utikinga la banai Nekese ubuinga na libalara Na bengao Nekese Na tunayo Nekese Na lelio Nekese Na tunayo Nekese Ubuinga na banai Utikinga la bana mama Nekese Nekese, nekese, nekese ubuinga na banai, nekese ubuinga na libalara, na tunayo, nekese, na bengayo, nekese, na lelio, nekese, tikinga na banai, ubuinga na libalara, nekese, nekese. Nekese, nekese, nekese utikinga na banai, nekese ubuinga na libalara. Nekese, nekese, nekese utikinga na banai, nekese ubuinga na libalara, na lelio, nekese, na tunio, nekese, na bengioyo, nekese, oboinga, nekese, utikinga na banai, ubuinga na libalara, nekese. Nekese, nekese, nekese utikinga na banai, nekese ubuinga na libalara. Mamá, ¡Ah, sí! nekese, nekese, nekese, nekese, chalio, chalio, nekese, nekese, nekese, nekese. Mabel.